эфіры радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расійская энергетычная кампанія «Інтэрраоес» ад 22 чэрвеня часова спыняе пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь за неаплаты доўгу. Пра гэта расійскаму інфармацыйнаму агенцтву навіны заявіў афіцыйны прадстаўнік кампаніі. Другі транш плацяжоў ад Беларусі павінен быў паступіць 20 чэрвеня. Я працытую. Гэтае спыненне паставак зафіксавана кантрактам і дадатковымі пагадненнямі да яго. Камерцыйная кампанія не можа пастаўляць электраэнергію ў доўг. Гэтак сказаў суразмоўца агенцтва прадстаўнік агенцтва «Інтэрраоес» у размове з інфармацыйным агенцтвам «Навіны». А 9 чэрвеня «Інтэрраоес» удвая скараціла экспорт электраэнергіі ў Беларусь. Прычынай стала вялікая запазычанасць беларускага боку за атрыманую з Расіі электраэнергію – каля 1,5 мільярда расійскіх рублёў. І болей інфармацыі пра стан паставак электраэнергіі ў Беларусь з Расіі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там будуць абнаўленні цягам найбліжэйшых гадзінаў. 21 чэрвеня агучаныя прозвішчы асобаў, якія Еўразвяз дадаў да спісу неўязных на сваю тэрыторыю, а таксама пералік прадпрыемстваў, якія падпалі пад эканамічныя абмежаванні. Наколькі будуць адчувальнымі санкцыі Еўразвязу для беларускай улады, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Пад санкцыі падпалі тры кампаніі, якія кантралююцца бізнэсоўцам Уладзімірам Певцеевым. Яго называюць галоўным эканамічным дарадцам Лукашэнкі і асноўным фінансавым спонсарам рэжыму, асабістым банкірам кіраўніка дзяржавы. Актывы гэтых звязаных з уладай кампаніі «Белтэхэкспарту», «Спортпары» і «БТ-тэлекамунікацыі» паводле рашэння Еўразвязу будуць замарожаныя. «Спортпары» і «БТ-тэлекамунікацыі» спонсары аб'яднання «Прэзідэнцкі спартовы клуб», на чале якога стаіць сярэдні сын кіраўніка краіны Дмітрий Лукашэнкі. БТ-тэлекамунікацыі бярэ ўдзел у рэалізацыі буйных інвестпраектаў, у тым ліку звязаных са стварэннем інфраструктуры для правядзення ў Беларусі сусветнае першынства па хакеі ў 2014 годзе. Прадстаўнік прэзідэнцкага спартовага клубу Александр Храмалёў лічыць, што санкцыі не даб'юцца на дзейнасці клубу. Пазіцыя клуба адносіцца санкцыі поўнасцю супадаюць з пазіцыяй МІД нашай страны. Можна заверыць всех, што гэта нікоім образам на дзейнасці прэзідэнцкага спартовага клуба па рашэнню нашых цэлей і задач у благо беларускага спорта не адразіцца. У «Белтэхэкспарце» заявілі, што ніякіх каментароў адносна санкцыяў не будзе. Аналітыкі сыходзяцца ў тым, што санкцыі адносна гэта прадпрыемства, як і эмбарга на ўзбраенне, наўрад ці будуць адчувальнымі. Паводле ваенна-аглядальніка Александра Алесіна, Расія і Кітай могуць забяспечыць Беларусь, да прыкладу, паліцэйскай тэхнікай. І наўрад ці Беларусь купляла Еўразвяза кампаненты, якія маюць крытычнае значэнне для абараноздольнасці Беларусі. Единственное, что это закупки неких компонентов в странах Евросоюза, которые могли бы применяться при выполнении заказов для третьих стран. В этом случае теоретически могут возникнуть какие-то трудности, но союзные нам Китай тиражируют на высоком уровне практически все виды военной электроники, аппаратуру связи. Возможно, она по качеству и хуже, но зато она не подлежит санкциям. Поводле господара Алесіна, тяжкости могут возникнуть подчас разликов при проходжении грошей праз международную платежную систему. Возможно, что путь удлинится прохождение денег, и будут применены какие-то обходные пути. Возможно, неудобства будут, но критического влияния на деятельность «Белтехэкспорта» эти санкции не окажут. Тем более, они ведь предвидели такое развитие событий, и все, что можно, они уже постарались обезопасить, спрятать. Вряд ли будет какой-то серьезный эффект. Поводле представника Российского центра анализу стратегии и технологии Константина Макиенки, эти санкции не будут иметь никаких коммерцийных наступств. Беларусь не является импортером вооружений из Европейского Союза. Беларусь импортирует довольно большое количество вооружений из России. И ровно так же Беларусь не экспортирует свои вооружения в Европейский Союз. Соответственно, в этой части также мы не видим никаких коммерческих последствий. Белорусский экспорт вооружений не очень большой. Экспорт сократился, видимо, это ниже 100 миллионов долларов. И это в основном комплектующие для российских систем. Что до новых особов, которые додались до списку неуязных, а их уже около 200, то прокурор Андрей Кожевников, который потрапил в этот список, не стаў каментаваць рашэнне ў развязу. А не выязная цяпер суддзя Ленінскага райсуду Людміла Грачова сказала: «Я вообще не даю никаких каментарыяў никогда і никому. Это моё железнае правіла». Палітолог Александр Класкоўскі азначае, што суддзі і прокуроры, якія ўнесены ў спіс неўязных, выканаўцы пэўнай палітычнай замовы. Канечне, многія чыноўнікі робяць выгляд, што гэта ўсё ім па барабане, аднак не зусім так. Гэта і маральнае дзеянне, гэта іншым разам і закранае некія іншыя інтарэсы. І разам з тым павялічваецца спіс. Адна рэч, калі там было 30 асобаў, зараз ужо пад 200, ужо колькасць перарастае ў якасць, і іншыя выканаўцы вось гэтых загадаў сістэмы будуць узважваць і думаць. Улады мяняюцца, а ўжо пляма гэта будзе заставацца назаўсёды. Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. І яшчэ раз нагадаю, што сёння агучаныя прозвішчы асобаў, якія еўразвяз дадаў да спісу неўязных на сваю тэрыторыю, а таксама пералік прадпрыемстваў, якія падпалі пад эканамічныя абмежаванні. Да чорнага спісу дадаліся 4 фізычныя і 3 юрыдычныя асобы. Андрэй Кажэўнікаў, пракурор у працэсе супраць Някляева, Рымашэўскага, Дмітрыева, Фядуты, Вазняка і Палажанкі. Людміла Грачова, суддзя ў працэсе супраць Статкевіча, Вуса, Пазняка, Класкоў, Квяткевіча, Грыбкова і Буланава. Кірыл Чубкавец, пракурор у гэтым самым працэсе ўдзельнікаў пратэстаў пасля выбараў мінулага году, а таксама бізнэсовец Уладзімір Певціеў. У сваёй заяве еўразвяз называе яго асобай блізкай да Аляксандра Лукашэнкі і галоўным эканамічным дарадцам Лукашэнкі, ягонай сям'і і фінансавым спонсарам рэжыму. Таксама 3 фірмы, якія кантралююцца Певціем: Белтэх Экспорт, найвялікшая ў Беларусі кампанія, якая займаецца гандлем зброяй, Спорт Пары, аператар латарэйнага бізнесу, і прыватнае унітарнае прадпрыемства БТ Тэлекамунікацыі. 20 чэрвеня міністры замежных справаў Еўразвязу прынялі пастанову аб дадатковых санкцыях супраць афіцыйнага Менску. Ці гатовы Еўразвяз усур'ёз уступіць на шлях эканамічных санкцыяў і пашыраць іх? Ці могуць апошнія рашэнні Брусэлю выклікаць узмацненне рэпрэсій ўнутры Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Дзеніс Мільянцоў і намеснік старшыні руху за свабоду палітолаг Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Экспертыза свабоды на нашых хвалях пазней. Таксама дадам, што все нашы перадачы можна паслухаць ці прачытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Такім чынам Еўразвяз увёў эканамічныя санкцыі супраць некалькіх беларускіх прадпрыемстваў, якія паводле Еўразвязу цесна звязаныя з Аляксандрам Лукашэнкам. Як вы да гэтага ставіцеся? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю. Положительно. Надо, чтобы поняли, ну, что общее состояние плохое, поэтому образумить надо. Вокруг него должен быть вакуум, то есть никто его не поддерживает. Вот тогда, может, он что-то поймет. Ой, да надоело это уже все, честно говоря. Пусть они у себя разберутся там. У них там проблем еще больше, чем у нас. Чиновников уже новых выбрали, обновили состав. Пусть они теперь работают. Я вообще думаю, что надо образумить. Именно чиновник. Не прислушиваются чиновники сейчас к народу. Очень плохо. Потому что это и по нас ударит. Это не только по Лукашенко. Пусть торгует оружием, а кто им не торгует? Россия не торгует, Америка не торгует, все торгуют. Думаю, что абсолютно все верно. Для простых граждан это никак не отразится. А для руководства этой страны, несчастной, это прекрасно. Может, возьмутся за ум. Корни неправильно. Уже мы испытывали, когда запрещали выезды за границу и прочее, прочее. Связь должна быть, взаимоотношения должно быть в любых случаях, с любыми государствами, какой бы оно ни было. А если вот так будем прерываться, вводить всевозможные санкции, дело плохо будет. Больше положительно, чем отрицательно. Нужно выпустить политзаключенных, нужно заставить правительство предпринять какие-то шаги для того, чтобы они стали замечать народ и его мнение. Чтобы народ, по крайней мере, мог высказывать свое мнение по поводу всего, что происходит в стране. Правильно, неправильно. Трудно сказать, потому что тут такая цепочка идет политическая. Правильно, что ввели. Потому что беспредел на государственном уровне. Надо что-то делать. Положительно. Политзаключенных выпустит. Все, что руководит старший и младший, что руководит, категорически против. Все, что сейчас делается в нашей республике, все делается, считаю, неверно. Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах. І вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар адказніка ў Менску. Наш кормчы правадыр увесь час твердил и бил себе кулаком у груди, что не ма у его аніяких замежных рахунков. Оказалось, что это хлусня. Оказалось, что на проводера и его старейших сынков працуют аж на три компании. И только Господу Богу ведомо, як там бабло делили. И вот нарешті и в развязи нашли и заблоковали ихние рахунки. Давно пора. Что далей? А далей треба почекать на реакцию проводера и высветлить, что ему дорожей. Замежные рахунки и демократизация Беларуси и вызволение политвязней. И еще скажу, при всем при этом проводер набирается на хабство просить замежные кредиты. А может, Григорич, сдымите со своего рахунку и положи у держказну. И тогда не потребно никаких кредитов. Лукашенко пришел к убеждению справедливости истины. Нет пророка в своем отечестве. И обратился с просьбой о проведении анализа и рекомендации исправления экономической ситуации в стране к руководителю Нацбанка Китая. И почему же именно к Китаю обратил он свой взор? А вдруг их опыт поможет сохранить и диктаторский режим, и поправить что-то в экономике? Думаю, нет, не поможет их опыт. Менталитет народа не тот. Виктория. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Агучаныя прозвішчы асобаў, якіх Еўразвяз дадаў да спісу неўязных, а таксама пералік прадпрыемстваў, якія падпалі пад эканамічныя абмежаванні. У спісе два прокуроры і адна суддзя на палітычных працэсах, а таксама эканамічны дарадца Александр Лукашэнкі і ягонай сям'і, бізнэсовец Уладзімір Певцеў і тры ягоныя фірмы: Белтэхэкспарт, найвялікшая ў Беларусі кампанія, якая займаецца гандлем зброяй, Спортпары, аператар латарэйнага бізнесу, і кампанія БТ тэлекамунікацыі. Калегія Менскага гаспадарчага суду пакінула без зменаў рашэнне аб высяленні партыі БНФ з арандаванай сядзібы. Партыя засталася без офісу, якім карысталася амаль 20 годзі. Літва абяцае ўжо гэтым летам пачаць выдаваць свае нацыянальныя візы для беларусаў за сімвалічную плату. Пра гэта паведаміў у Вільні літоўскі міністр замежных спраў Аўдроніус Ажубаліс. Вы на хвалях Радыё Свабода. Калегія Менскага гаспадарчага суду пакінула без зменаў рашэнне гаспадарчага суду Менску аб высяленні партыі БНФ з арандаванай сядзібы. Апеляцыйную скаргу кіраўніцтва партыі не задаволілі, а рашэнне суду вышэйшай інстанцыі набыло моц з моманту ягонага абвяшчэння. Партыя БНФ засталася без офісу, якім карысталася амаль 20 годзі. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Гэта было трэцяе паседжанне, падчас якога суд чарговым разам задаволіў пазоў камунальных службаў савецкага раёну Менску і адмовіў у апеляцыйнай скарзе кіраўніцтву партыі БНФ і грамадскай арганізацыі адраджэння. Вось як гэта пракаментаваў намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў. Мы іншага не чакалі, хоць спадзяваліся, што, можа быць, улады трошку паразумнеюць, але розумам свядома мы разумелі, што гэта рашэнне прынята на самым высокім узроўні і адмяняць яго ніхто не будзе. Іншага рашэння мы не чакалі. Зразумела, што самі самастойна мы гэта памяшканне пакідаць не будзем. Калі рашэнне ўладу прынята такое нас выселіць, хай выселяюць сілавым шляхам, хай пабачыць грамадскасць беларуская, хай пабачыць супольнасць сусветная, што дзеецца ў нашай краіне. Рашэнне калегіі Менскага гаспадарчага суду можна абскардзіць цягам месяца, аднак юрыдычную моц яно набывае з моманту абвяшчэння. Адначасна кіраўніцтва партыі не мае намеру добраахвотна вызваляць памяшканне, заяўляе кіраўнік партыі БНФ і грамадскай арганізацыі адраджэння Алексей Янукевіч. Працягваем працаваць у звычайным рэжыме, і сённяшняе паседжанне судовае гэта чарговы этап змагання за сядзібу для нас. Мы не разглядаем, што ад сённяшняга дня ўсё кончылася. Самыя мы не будзем пакідаць гэтае памяшканне, калі ўлады прымуць рашэнне выносіць з гэтага памяшкання, ну, значыць, ім давядзецца выносіць нас. Як паведамілі партыйныя лідары, цягам судовага працэсу аб вызваленні арандаванай сядзібы яны вялі перамовы з 9 патэнцыйнымі арандадаўцамі, а таксама спрабавалі набыць для партыйнай сядзібы памяшканне ва ўласнасць. Аднак у апошні момант ім адмаўлялі ў дамовах продажу ці арэнды. Рыгор Кастусёў мяркуе, што пазбавіўшы офісу юрыдычнага адрасу, партыя БНФ і грамадская арганізацыя рызыкуюць страціць праводзіць афіцыйную рэгістрацыю. І гэта мэтанакіраваная палітыка ўладаў, кажа Рыгор Кастусёў. Гэты офіс, я так разумею, як костка беларускім уладам, уладам горада Мінска, таму што гэтым офісам карыстаецца не толькі партыя Мане, не толькі грамадскае аб'яднанне Мане падрэчэнне. Гэтым офісам карыстаецца ўся дэмакратычная супольнасць і горада Мінска, і ўсёй Беларусі. Гэта разумеюць і ўлады. Таму яны пайшлі на тое, каб пазбавіць не вось гэтага офіса, таму што гэта знакавае памяшканне, гэта знакавы адрэс. Раней гаспадарчы суд Мінску не задаволіў пазоў партыі БНФ і грамадскай арганізацыі БНФ адраджэння да камунальных службаў савецкага раёну Мінску. Пазоўнікі дамагаліся праз суд прымусіць камунальныя службы заключыць дамову аб арэндзе памяшкання на праспекце Машэрава 8. Дамова арэнды памяшкання, якое партыя займала больш за 20 гадоў, скончылася 31 сакавіка. Актывісты партыі адмовіліся пакінуць сядзібу, арганізаваўшы там кругласуткавае дзяжурства. Расказвала Галіна Абакунчык. 23 мастацкія кінафільмы знятыя паводле твораў Васіля Абыкава, які бясспрэчна з'яўляецца самым экранізаваным беларускім пісьменнікам. Як ставіўся Быкаў да перакладу сваіх аповесцяў на мову кіно, пра гэта ў вольнай студыі разважае літаратуразнаўца Сергей Шапран. Па сутнасці, Быкаў апынуўся закладнікам савецкай кінематаграфічнай сістэмы, дзе панавала неумольная цэнзура, больш пільная і жорсткая за цэнзуру ўласна літаратурную. Гэтая перадача на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў, і таксама яе можна будзе прачытаць ці паслухаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Літва абяцае ўжо гэтым летам пачаць выдаваць свае нацыянальныя візы для беларусаў за сімвалічную плату. Пра гэта паведаміў у Вільні літоўскі міністр замежных спраў Аўдроніус Ажубаліс. Такая магчымасць з'явілася пасля таго, як 20 чэрвеня парламент Літвы дазволіў ураду перайсці на больш гнуткую сістэму ўсталявання платы за нацыянальныя візы. Раней зніжаць стаўку аплаты альбо наогул адмяняць яе можна было толькі на парытэтных асновах. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Сваю заяву пра сімвалічную плату за нацыянальныя візы для беларусаў Аўдроніус Ажубаліс зрабіў праз 2 гадзіны пасля рашэння парламента. Такая хуткая рэакцыя міністра замежных спраў у гэтым выпадку выглядае лагічна, сказаў сёння ў размове са свабодай літоўскі палітолог Томас Янялюнас і дадаў, міністр Ажубаліс яшчэ з мінулого году некалькі разоў абяцаў зрабіць уезд беларусаў у Літву значна таннейшым. Гэта рашэнне, которое правозгласіў міністр иностранных дел, звязана уже з чёткай пазіцыяй, што надо открываць как можна быстрее возможности для белорусских людей, по крайней мере, посещать Литву, а это тоже связано и с посещением других стран Европейского Союза. Томас Янялюнас нагадывает, что Литва сёлета старшынёй ОБСЕ, и это так само стимулюет его краину. Мовляв, побачивши на уласные очи життё в Европе, белорусы захочуть побудовать громадянскую супольность и у себе дома. Всякие контакты между людьми, смотря на принадлежности, скажем так, к международным организациям или вот разделяющие границы между Европейским Союзом и другими государствами. Каждые контакты, каждое увеличение возможностей посещать другие страны, конечно, они разнообразно поощряют права человека. На сегодня национальная литовская виза каштует гэтэлькіш, як и шенгенская, кажа супрацоўніца амбасады Литвы у Беларуси Віта Наяўкайціця. 60 евро, как бы шенгенская, 60. Та же, как говорится, цена. Просто не даются людям, которые поезжают работать в Литву или поучиться. Что тычыцца яшчэ дзвюх краінаў развязу, якія маюць агульную дзяржаўную мяжу з Беларусю, то і Латвія і Польшча ўжо выдаюць свае нацыянальныя візы грамадзянам Беларусі на агул бясплатна. Гэтую інфармацыю нашаму радыё пацвердзілі ў абедзвюх амбасадах. У размове з нашым карэспандэнтам супрацоўнік амбасады Польшчы Павал Марчук сказаў, што цяпер польскі бок чакае рашэння аб спрошчаным перасячэнні мяжы жыхарамі памежных тэрыторыяў. Уже все подписали этот документ, но что-то тут белорусская сторона не торопится вводить эти договора. Надо принять решение, исполнительные решения, чтобы наконец-то открыть границу, да, выдавать какие-то там, не знаю, документы и так далее, да. Сколько помните, наш президент подписал это в декабре, а Александр Григорьевич в январе. Полгода прошло. Польский дипломат тлумачит, чому это так важно? Это есть эксперимент, которым Польша, Литва, другие страны хотят доказать всему Евросоюзу, что белорусы не создают иммиграционной опасности для Евросоюза. От этого, как получится упрощенное движение в приграничной зоне, так быстро будут сняты визы вообще для белорусов. Нам все-таки в Евросоюзе надо коллегиально принимать решения. И Польше, Литве, Германии надо ведь убедить португальцев, итальянцев, что это не Северная Африка, что тут не хлынут люди, да, в Европу в массовом порядке. Говорил польский дипломат Павел Марчук. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до экономичной темы. Петр Прокопович, який от конца 90-х займал посаду керовника Нацбанку Беларуси, выправленный в отпочинок. На час после операционной реабилитации его место займе Юрий Алымов, який пришел в Нацбанк разом с Прокоповичем и дослужился до посады первого наместника. Теперь несе кадровая рокировка измены на финансовом рынке Украины, высветлял Игорь Корней. Пётр Пракапович кіраваў Нацбанкам 13 гадоў і фармальна застаецца на пасадзе старшыні. Як паведамілі ў Нацбанку, адпачынак зойме 3 месяцы, пасля чаго ён павінен вярнуцца на пасаду. У студзені Александр Лукашэнка працягнуў паўнамоцтвы Пракаповіча да 2015 году, і цяперашні перапынак, як падае прэзідэнцкая прэс-служба, вымушаны. Пётр Пятровіч мусіць прайсці курс рэабілітацыі пасля аперацыі на сэрцы. Да і на пятнічнай прэс-канферэнцыі Лукашэнка заявіў, што не мае галоўнаму банкіру альтэрнатывы. Аднак эксперты не выключаюць, што Пракаповіча, які столькі гадоў выконваў усе пажаданні вышэйшых уладаў, ціха выправілі на пенсію. Хоць пры гэтым, як лічыць кандыдат эканамічных навук Людміла Гразнова, людзям далі зразумець, каго лічыць адказным за эканамічныя хібы. Як ахвярную аўцу паказаць, хто ў гэтай справе вінаваты. Таму што людзі хвалююцца, вельмі нервуюцца, і вось галоўны іх вырашыў зрабіць такім чынам. Я не вельмі упэўненая ў тым, што Нацбанк зможа весці самастойную палітыку. Гэтый новы чалавек можа рабіць тое, што зараз патрабуецца. Канечне, патрабуецца вельмі абмежаваная грашовая палітыка в сэнсе печатання грошы і дэвальвацыі беларускага рубля. Вы не вельмі верыце, што ён вернецца назад? Пракапович не вернецца, канечне. Хворы чалавек, і ён не пойдзе абратным накірунку. Будуць, канечне, уже другія людзі сидзець у яго крэсле, але ж галоўнае тое, каб у нашай краіне адбываліся падзі, якія на карысць людзям, а гэта, канешне, абмежаваная грашовая крэдытная палітыка. Сёння міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын пацвердзіў, што на рахункі Нацбанку пераведзены першы транш крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс памерам 800 мільёнаў даляраў. Цяпер ад наступніка Пракаповіча чакаюць, як ён распарадзіцца пазыкай. Між тым, на думку прафесара Геннадзя Лыча, наўрад ці гэты ды магчымыя іншыя крэдыты беларускае кіраўніцтва зможа пусціць на стабілізацыю валютнага рынку. Яны хочуць выцерці свой твар і даюць крэдыты, каб Беларусі было за што пагашаць крэдыты, які атрымалі раней. Пасля гэта пагашэння застаюцца якісьці дробязі для таго, каб нам вырашаць свае фінансавыя праблемы. Куды пойдзе крэдыт антыкрызіснага фонда? Пагашаць за пазычанасць па знешнім гандлі з Расійскай Федэрацыі. Даць Кітай для таго, каб у нас было за што купляць кітайскія тавары. Усе даюць для таго крэдыты, каб вырашаць уласныя праблемы. Тым часам, паводле афіцыйнага бачання Нацбанку, беларускі рубель умацоўваецца, і падставаў да яго пераацэнкі няма. Вызначаны на заўтра курс 4970 рублёў за даляр. Сёння даляр каштаваў на 5 рублёў меней. Расказваў Ігар Карней, і да тэмы крэдытаў дадам. Нагадаю, што расійская энергетычная кампанія Інтэр-АЕС заявіла, што ад 22 чэрвеня часова спыняе пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь за неўплату доўгу. Чытаем Быкава. Василь Быков голосами змагароў за свободу. Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина. Штодня на протягу червеня у эфиры свободы и на нашем сайте политичные вязни, их родные и близкие, читают быковские радки. І сёння ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытае Марына Лобава, маці палізняволенага Эдуарда Лобава. Мусіць, трэба смялей. Што яна, урэшце, не мае права на сваёй патрэбе выйсці з хаты на двор? Хіба яна перастала быць чалавекам? Ну і што, што вайна, немцы, жылі людзі да гэтай вайны, і мусіць будуць жыць і пасля. А во ці давядзецца жыць гэтым яшчэ невядома. Хто палез на іншых срашном, як бы сам не напароўся на той самы ражон? Ці хутка ступаючы, яна сышла з камянёў, прыступкаў, на прыстылую ўжо зямлю падворка. Па сцюдзёнаватай, воглай траве выбегла за вугал на дрывотню і там стаілася. Здалося, у палацы хтось нешта буркнуў. Але гэта мусіць у сне, якога вартавога на падворку нігдзе не было відаць, і гэта яе трохі ўзбадзёрыла. Падумала, што чуліся яны ўпэўнена, нібы гаспадары. Ведама, чаго ім баяцца, хто ім зробіць шкоду. І ўсё ж, што-нішто трэба зрабіць. Хай не думаюць, калі ўехалі, дык ім усё можна. Яна дужа баялася, можа так, як не баялася ніколі ў жыцці. Асабліва, калі выйшла з дрывотні і на дрыготкіх нагах, аж хістаючыся, дабегла да тыну. Ёй не трэба было аглядацца ў цемры, яна пэўна ведала, дзе было тое месца. І цяпер адразу намацала рукой вінтоўку. Ухапіла яе ў тонкую рулю. Вінтоўка аказалася цяжэйшаю, чым яна думала. Як бы боўтнуўшы, яна не падняла ўсіх на ногі. Гэта трохі збянтежыла Сцепаніду, але перайначыць намер яна ўжо не мела сілы. На дыбачках яна падскочыла да калодзежа і апусціла ў зруб вінтоўку. Перад тым, як назусім выпусціць яе з рукі, кінула позірк на хату і пакатую гарбіну палаткі. Але тая сонна спакайнела ўначы. Ніхто з яе не паказаўся, і яна разняла пальцы. Сцепаніда ўжо адскочыла ад калодзежа, калі ў ягонай глыбі глуха і нутрана боўтнула. Здалося, жахліва грымотна боўтнула, але яна хутенька падбегла да істопкі і пад яе сцяной прашмыгнула ў сенцы. Тут аж наспалохалася. Намацаўшы зачынённыя дзверы ў істопку, але ўспомніла, што яны часам зачыняліся самі, і цяпер дрыготкімі рукамі расчыніла і задраўляную ручку. Перш чым зачыніцца з істопкі, хвіліну памарудзіла. Не, усё скрозь было ціха. Здаецца, удалося. Што цяпер будзе заўтра? Нібы ў гарачцы, калоцячыся, усім целам думала яна. І, можа, толькі цяпер спалохалася, як мае быць. Жах апанаваў яе з такой лютасцю, што яна дробна засакатала зубамі і пэўна тым абудзіла Петрака. «Што, сцюдзёна? Наву мой кажух, накрыйся!» – прабурчэў ён з прасоня і зноў сіпата мерна задыхаў. Сцепаніда ж не заснула да ранку. Урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытала Марына Лобава, маці палізняволенага Эдуарда Лобава. Яго арыштавалі перад самымі прэзідэнцкімі выбарамі разам са Змітром Дашкевічам, лідарам «Маладого фронту», абодвух абвінавацілі ў хуліганстве. Эдуард Лобаў быў асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што расійская энергетычная кампанія Інтэр-АОЕС ад 22 чэрвеня часова спыняе пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь. Агучаныя прозвішчы асобаў, якіх Еўразвяз дадаў да спісу неўязных на сваю тэрыторыю. У гэты спіс патрапілі два пракуроры і адна суддзя на палітычных працэсах і эканамічны дарадца Лукашэнкі бізнэсовец Уладзімір Певцеў.